Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się. Zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny pożar hostelu w Przowiew na Śląsku, zginęło 5 osób. Odwet za atak na Sumy zapowiadają ukraińscy żołnierze. Od rosyjskich rakiet zginęło co najmniej 38 osób. W kalendarzu Niedziela Palmowa tłumy turystów tradycyjnie odwiedziły dzisiaj Lipnicę Murowaną. W pożarze hostelu w Przowie w powiecie wodzisławskim na Śląsku zginęło 5 osób, poinformował rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński. Pożar został już opanowany. Ogień gasiło 120 strażaków, którzy wykorzystywali ponad 30 samochodów pożarniczych. Na miejsce udaje się komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, napisał w mediach społecznościowych Jacek Dobrzyński. Kijów zapowiedział odwet za rosyjski atak na Sumy. Specjalne oświadczenie w tej sprawie opublikował ukraiński sztab generalny. Mowa w nim o szczególnej brutalności, z jaką ukraińska armia odpowie przeciwnikowi na rakietowy ostrzał. Według ostatnich danych w mieście zginęło 38 osób. Rosyjskie uderzenie potępili przywódcy państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski oraz amerykańska administracja. W specjalnym oświadczeniu ukraińskiego sztabu generalnego można przeczytać: w dniu Wielkiego Święta Chrześcijan, w Niedzielę Palmową, rosyjskie wojska dokonały kolejnej zbrodni przeciwko ludzkości. Dalej ukraińscy wojskowi przypominają, że Moskwa uderzyła rakietami balistycznymi w Sumy, zabijając i raniąc dziesiątki osób. Sztab generalny Ukrainy podkreśla, że Rosjanie kolejny raz po nieudanych operacjach naziemnych walczą z cywilami, łamiąc międzynarodowe prawa i zwyczaje. Ukraińska 80. Brygada Desantowa opublikowała fotografię pocisków z napisem: za Sumę. Zemsta nie każe na siebie czekać. Każdy nasz komandos będzie niszczył przeciwnika ze szczególną brutalnością. Cytują przesłanie żołnierzy ukraińskie media. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prokuratura Europejska zajmie się aferą w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przekazali w Bydgoszczy europosłowie Krzysztof Brejza, Dariusz Joński i Michał Szczerba. Politycy zapowiedzieli, że nie spoczną, dopóki ci, którzy łamią prawo, nie zostaną ukarani. Prokuratorzy europejscy będą patrzeć na ręce każdej władzy, mówił europoseł Szczerba. Kiedy zaczynaliśmy z posłem Jońskim kontrolę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, wtedy kiedy to centrum było tak naprawdę oddane w dyspozycję, we własność partii Republikanie, partii Adama Bielana, robili co chcieli. Postanowili wyprowadzać pieniądze. I sprawa tego śledztwa została przekazana do prokuratury europejskiej. To będzie pierwsza sprawa, która będzie dotyczyła pisowskiej afery, która będzie wyjaśniona równolegle w polskiej prokuraturze, ale również w prokuraturze europejskiej. Nie jesteśmy zaniepokojeni tymi doniesieniami, komentuje posłanka PiS Anna Gembicka. Wiele tych rzekomych afer, które ci panowie nakręcali, o których mówili, później okazało się całkowitymi kapiszonami. Kiedy prokuratura zaczęła badać dokumenty, to okazało się, że nie ma tam żadnych podstaw do tego, żeby stawiać zarzuty. Do tej pory zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju usłyszały 3 osoby. Była zastępczyni dyrektora NCBR Hanna S. oraz dwóch przedsiębiorców Dawid E. oraz Kamil C. Tłumy turystów, setki palm, w tym kilkadziesiąt najwyższych w Polsce. Po raz 66. w Lipnicy Murowanej odbył się konkurs palm i rękodzieło artystycznego. Swoje prace na lipnicki rynek przynieśli zarówno doświadczeni twórcy oraz ci najmłodsi, którzy w przyszłości będą podtrzymywać lokalną tradycję wykonywania palm. Jest kolorowa. A z czego jest zrobiona? Z bibuły i z wikliny. A długo trwała praca nad nią? Tak. Pracowaliśmy około tygodnia. Synowie pomagali? Tak, troszkę pomagali, a najbardziej jak poszli spać. I zawsze dziadek mi pomaga robić palmy. To mi się bardzo podoba. Cieszy mnie to co roku i jak Bozia da zdrowie, to co roku będę jeszcze podtrzymywał tę tradycję. Niech się dzieje na lipnickim rynku, coś jest fajna tradycja. Ilość imponująca w tym roku, naprawdę bardzo dużo pięknych, bardzo pięknych palm. W tym roku najwyższą palmę przygotował Daniel Drąg. Mierzyła ponad 28 metrów. Po niedzieli palmowej wykonawcy zabierają palmy z rynku do domów. Z wiklinowych witek robią krzyże, które w Wielki Piątek wbijają na granicach pól uprawnych, a także zawieszają w domach i stodołach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. Miejscami przelotny deszcz, a na północy, zachodzie oraz w centrum mogą pojawić się burze. Najchłodniej będzie nad morzem od 9 stopni na Helu do 15 w zachodniej części wybrzeża. Poza tym 15 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 22-23 na zachodzie oraz południu. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Samo H. Anna Rekulska i Jacek Hawryluk. Jesteśmy ponownie z państwem. Za chwilę dołączy do nas gość i wszystko się wyjaśni. Ja tylko dodam, że za tydzień w niedzielę wielkanocną spotkamy się między 22 a północą. A teraz już zapraszam na pewien szczególny koncert. Pamiętam go doskonale. Niestety łapie pion, proszę pardon. Para, no mara, plus poda gola. Strzeliłem gola pod rock'n'rolla. Para, no mara, plus poda gola. Miss Franek, her name is Yola. Mistrzyni disco, miss and rock'n'rolla. Przy pierwszym kroku majtnęła mnie przez udo, a potem były zapasy i judo. Przerzut przez plecy, lecz zygzakiem spadał na piersi, tsz, bomba o krakiem. A potem w tył obrót i głową w dół, wędwale w ziemię, a nogami w dół. Para, no nara, pluskowa gola. Ula, rytm rock'n'rolla. Znów siedzę w barze, nieco zziajany, trochę spocony i podrapany. Pola Monona plus Coca-Cola. Gwiżdże mi w płucach rytm rock'n'rolla. Wreszcie muzyka nagle się urywa. Ależ to chwila piękna i szczęśliwa. Lecz co ty słyszę? Znów ktoś przerywa ciszę. Still New Wave San Francisco zaczyna. A ze mną Yola. Para, Monara, plus Coca-Cola. Dominik Strycharski w studiu Przemyśliwieckiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Kompozytor, flecista, wokalista, człowiek wielu talentów. Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania, bo mamy kilka ważnych tematów do omówienia. Tak. Będziemy trochę skakać ruchem konika szachowego. Grasz w szachy? Właśnie w ogóle. Aha, czyli tylko boksujesz? Z gier? Mhm. Go-karty. Go-karty, boksuję, Krav Maga, ale chcę powiedzieć, że jiu-jitsu brazylijski, które też zacząłem trenować z tym samym trenerem, to są takie szachy. No dobrze, płyty, premiery teatralne, wreszcie specjalny koncert, który odbędzie się 26 kwietnia w Warszawie. Jedyny i niepowtarzalny, na który mamy dla Państwa zaproszenia, ale to za chwilkę. Skoro rozpoczęliśmy od Franka Kimono, bo Frankiem był Dominik, to powiedz proszę, na jakim etapie znajduje się w tej chwili ten materiał. Tylko przypomnę, 12 września 2023 roku w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbył się premierowy koncert Akademii Pana Korzyńskiego. Piosenki i utwory instrumentalne Pana Andrzeja pojawiły się w nowych wersjach przygotowanych przez Ciebie i zaproszonych muzyków. I jaka jest dalsza historia? Zagraliśmy parę dużych koncertów w Polsce, a teraz jest tak, że mamy akcept i pewne zaproszenie i Gad Records wyda tę płytę, z czego się bardzo cieszymy, na super warunkach. I ta płyta będzie wydana jesienią. Ja miksuję teraz materiał, kończę to robić. I zagramy też na festiwalu Sound Edit również jesienią. I mam nadzieję, że ta płyta już wtedy będzie. Festiwal jest w październiku. To będzie winyl i pewnie CD. Nie pamiętam teraz, jak Gad Records operuje. No i tak, materiał jest zarejestrowany studyjnie. Studyjnie w zeszłym roku w studio w Wojkowicach, wspaniałym Mac Records przez Michała Rosickiego. Tak, mieliśmy bardzo fajne warunki, kilka dni. Wiele z tych utworów, które graliśmy na żywo, zostały jeszcze, bym powiedział, mocno podrasowane koncepcyjnie lub skrócone, wydłużone. Bo to, co zabrzmiało przed momentem, to był bis tego pierwszego koncertu Pola Monola. Dokładnie. Gracie cały czas Pole. Gramy cały czas Pole Monole. Ten utwór jest w naszym repertuarze. Już chyba nie jest utworem otwierającym. O ile pamiętam, bo troszkę się setlista zmienia, coś tam jeszcze dołożyliśmy do setlisty. Gramy teraz na bis, gramy Baby Bump, a nie powtarzamy żadnego utworu z repertuaru, no bo to jednak bis powinien być czymś ekstra. A jest taki bardzo, jak to się mówi, playful ten utwór, Baby Bump, zezwala na różne wymiany solówkowe i tak dalej. No i przygotowujemy się do kręcenia teledysku dużego, takiej formy filmowej na bazie Korzyńskiego, jak już będzie tam muzyka zmiksowana, bo ten teledysk nam nakręci wnuk Andrzeja Korzyńskiego, który jest filmowcem. Się robi teraz teledyski znanym raperom, więc jest fantastycznie. Przypomnę, że w Akademii Pana Korzyńskiego, czyli w twoim zespole, znaleźli się artyści różnych pokoleń. Ty i na przykład Joanna Halszka-Sokołowska doskonale wiedzieliście, z jaką postacią macie do czynienia, ale pamiętam, że wówczas mówiłeś, że młodsi koledzy zaczęli dopiero odkrywać jego muzykę. Czy się z nią już oswoili i odrobili tę lekcję z Korzyńskiego? Zakładam, że tak. No, wiesz, dzisiejszy muzyczny świat pędzi jak, wiesz, jak Andromeda i nie wiem, czy się zatrzymują wszyscy na tym Korzyńskim, ale wydaje mi się, że grają też tę muzykę coraz lepiej, grają jak swoją, o, tak bym powiedział. A to jest chyba najważniejsze. Tak, bo zapytałem o to, bo ich świeże spojrzenie, takie, wiesz, nieskażone historią i balastem doświadczeń, wydawało mi się zawsze bardzo interesujące. W konfrontacji na przykład z tobą. Mhm. Znaczy ja siebie sam postrzegam jako osobę jednak gdzieś tam mniej ortodoksyjną. Oczywiście mam swoje muzyczne tropy, gusta, rzeczy, które bardzo lubię albo lubię mniej, ale mam wrażenie, że ja też zmieniam język co jakiś czas i że jestem bardziej otwarty na nowe rzeczy niż stare, chociaż rzeczy starsze też kocham. No, sam Korzyński akurat był twórcą tworzącym na przestrzeni chyba 5 dekad. Ale masz rację, to co proponuje pokolenie tych muzyków, takich jak Maja Laura czy Jan Pieniążek, to jest świeże. Ja nie powiedziałbym, że to jest całkowicie nowe, szczerze mówiąc. To znaczy, wiesz, znając jednak muzykę na przykład mojego ukochanego Zappy i tego, co się działo z instrumentacją, samą instrumentacją muzyki Zappy przez jego twórczość, no to, wiesz, mówiąc nowe, to już trudno już coś nowego, zupełnie nowego zrobić. Ale świeże, tak. Nieortodoksyjne. I łamiące, wiesz, takie utarte ścieżki. A co z perspektywy czasu wydaje ci się najcenniejsze w twórczości Korzyńskiego? Bo To jest twórczość bardzo zróżnicowana. Odnajdziemy w niej tak odległe od siebie utwory, jak te pisane dla Piotra Szczepanika czy Piotra Franceskiego. Mhm. Muzyka filmowa do obrazów Andrzeja Żuławskiego, ale z drugiej strony mamy Akademię Pana Kleksa. W związku z tym to nie jest taki jednorodny świat. No właśnie, chyba wiesz, co najważniejszą tutaj rzeczą jest to, że to nie jest jednorodny świat. To znaczy Andrzej Korzyński dla mnie pokazywał, że można być twórcą, trochę takim twórcą no limit, mieć różne umiejętności i rozwijać. No bo z jednej strony on sobie sam o tym mówił, też mówił o tym często Mikołaj Korzyński. Sam siebie postrzegał jako melodystę, człowieka, który pisał właśnie rewelacyjne melodie, czy też piosenki, czy też utwory instrumentalne. Ale wiesz, Korzyński miał też obsesję elektroniki, był jednym z najlepszych w Polsce, uważam, takich użytkowników, twórców elektronicznych. Wiadomo, że jest kilka w Polsce nazwisk może bardziej rozpowszechnionych w tej kategorii, ale właśnie Korzyński przez wiele lat używał syntezatorów, zbierał je, korzystał z bardzo wielu technik i ta jego muzyka jest bardzo futurystyczna. Na przykład, wiesz, muzyka z Tulipana, mówię tutaj o tych instrumentalnych utworach typu Ucieczka na rowerze i tak dalej. To są utwory, które dzisiaj brzmią futurystycznie. Znaczy brzmią jak jakiś bardzo dziwny Aphex Twin pomieszany właśnie z panem Kleksem. Więc z Korzyńskiego najbardziej czerpię jako takiego twórcy, który sięga w różne miejsca. Gramy Baby Bump na przykład, który jest fenomenalnym funkowym kawałkiem. W bardzo dobrym stylu, wiesz. Sam King Wrzlika Artemis, czyli Franek Kimono. Franek Kimono. Muzyczny żart, który się okazał czymś więcej niż żart na przykład, bo okazał się niby polskim pierwszym hip-hopem. W ogóle o tym chłopcy nie myśleli, a nagrali de facto, wiesz, muzykę, która się bardziej wpisuje w ten nurt niż jakikolwiek inny. Ale na przykład muzyka ze Srebrnego Globu, obłędna orkiestracja, świetne harmonie. Właśnie piosenki Korzyńskiego mają też no, bardzo dobrą strukturę melodyczną. Ja w piosence to bardzo cenię, że piosenki to nie jest tylko fraza, tylko to jest rozwinięta melodia. Więc z Korzyńskim jest tak, że gdzie nie sięgnę, to się dziwię. Na przykład mam jego box Arp Life i tam też jest jakaś taka... Ten zespół, już jakby ten twór już jest bardzo idący w wiele, wiele różnych stron, więc chyba najciekawsze jest w Korzyńskim, wiesz, nie jeden utwór, to nie jest człowiek jednego utworu, to jest człowiek pewnego rodzaju obszaru poszukiwań. I on zawsze kochał muzykę bardziej niż reflektorki i o tym też mi zawsze Mikołaj mówił, że on trochę nie dbał o ten pierwszy plan, o ten telewizor. Może trochę szkoda dla niego samego, a z drugiej strony miał czas na to, żeby robić. No ja jego też rozumiem. Mikołaj, czyli Mikołaj Korzyński, syn pana Andrzeja, żeby było jasne. Który jest częścią tego projektu de facto, bo chcę tutaj podkreślić, że to jest w ogóle tak się złożyło niesamowicie, że my nie tworzymy tego projektu tylko dla muzyki sami, ale tworzymy go już teraz właściwie z całą rodziną Korzyńskich. I to jest świetne. To czekamy na płytę jesienią. Tak jest. Powinna się pojawić i wtedy z przyjemnością powrócę do tej rozmowy o Andrzeju Korzyńskim. W tym roku natomiast pojawiła się twoja kolejna płyta, płyta twojego kwintetu. Płyta zarejestrowana tuż obok, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w październiku 2022 roku. Jak ci się u nas nagrywało? Bardzo dobrze. Było fajnie, sterylnie, był świetny realizator. Nie, no było ekstra. Dobrze, to skoro płyta jest, to może spróbujmy. Dominik Strycharski w audycji Samocha. Kwintet Dominika Strycharskiego, czyli Strycharski Core. Tworzysz bardzo różną muzykę, momentami dość odległą od siebie. Chciałem cię zapytać, jak ty sam definiujesz twój kwintet, bo płyta Alert, no według mnie, wymyka się takim prostym klasyfikacjom i to jest bardzo cenne. Niemniej Alert to jest dla mnie taka muzyka właśnie pomiędzy, ale może masz lepsze określenie? Ale pomiędzy czym? To jest pytanie. Pomiędzy właśnie różnymi twoimi estetykami, zajęciami, fascynacjami. Mhm. No, chyba już nie mam takiego w sobie czegoś, żeby tworzyć projekty bardzo mocno wokół tylko jednej idei. Wydaje mi się, że to jest jednak dość spójna koncepcja instrumentalna, głównie oparta w tym momencie na kompozycji, a nie na improwizacji. Czyli improwizacja tam jest bardzo ważnym elementem, ale jest komentarzem do utworów, do struktury. To ciekawe, co powiedziałeś, bo ja to widzę właśnie bardziej jako taki monolit, tę muzykę. To znaczy jako taki bardziej strukturalny twór, a nie improwizowany. Mniej, że tak powiem, rozwichrzony. Płyta się nazywa Alert i nie ukrywam, że była nagrywana w czasach jeszcze chyba późno-covidowych. Potem się pojawiły na świecie różne rzeczy i nie ukrywam, że w tej muzyce jest dokładnie ten stan pewnego rodzaju nieodwołalności, takiego braku wpływu na cokolwiek, który też czuję. I stan właśnie podwyższonej gotowości, to znaczy niemożności odzyskania pewnego spokoju psychicznego. Ja nie mówię, że jestem w tej chwili jakiś strasznie zestresowany, ale może to się przebija, że te wszystkie rzeczy, które się wydarzają, powodują, że kiedyś miałem poczucie, że rzeczywistość idzie w stabilnym kierunku i że tak zwana ludzkość trochę się rozwija, że osiągniemy takie plateau troszeczkę. Będziemy mieli wszystko, czego nam potrzeba i będziemy sobie funkcjonować, natomiast teraz mam takie poczucie, że jest kompletnie odwrotnie, że może być odwrotnie. Nie wiem, czy będzie, bo tej wiedzy nikt nie ma, ale ta płyta jest o tym. To ważne, co mówisz, ale to jest jakby kontekst samej muzyki. Natomiast tak, już wracając wyłącznie do dźwięków, tak, to ona jest właśnie dla mnie taka, która łączy różne światy. Dlatego powiedziałem na początku, że ona jest pomiędzy, ponieważ ja nie chciałbym jej jakoś klasyfikować i używać jednego gatunku. Czy to muzyka, nie wiem, improwizowana, muzyka konkretna i tak dalej. Znam trochę ciebie, znam pianistkę Barbarę Draskow i myślę, że przed wejściem do studia mieliście jednak wszystko w głowach ułożone, bo to nie były, wydaje mi się, sesje improwizowane, ale może się mylę. W ogóle. Nie, no w ogóle to są utwory. To są sztywne utwory, w których jest kilka miejsc na improwizację. Dokładnie tak jest. A jeden z utworów jest, czy też dwa utwory właściwie są kompletnie pozbawione improwizacji, bo utwór We Are The Blink, który ma chyba z 8 minut czy 11, jest zapisany ściśle, całkowicie, poza partią perkusji, którą realizuje Paweł Szpura, która też jest bardzo ostynatowa i w sumie przez niego napisana, ale chyba najbardziej łączy ta muzyka świat kompozycji i improwizacji, tak bym powiedział, bo miałem kiedyś taki zespół Pulsarus, który funkcjonował w latach 2013, który wydał 4 płyty aż, polecam zresztą też zajrzeć, i tam ta bariera między improwizacją a kompozycją była kompletnie zachwiana. Pulsarus był takim zespołem funkcjonującym właśnie na bazie strukturalnej improwizacji, natomiast tak, tutaj jest taki kontrast między napisanym fragmentem i nagle to się rozpada. I to rozpadanie się też jest, też daje ten kontekst, o którym powiedziałem, że coś jest zbudowanego bardzo mocno, bardzo stabilnie, a potem to się rozpada w sekundę. Barbara Draskow, fortepian preparowany, Wojciech Jachna, trąbka, elektronika, Zbigniew Kozera, kontrabas, Paweł Szpura, perkusja. Tak, to jest twój kwintet. Tak. Czy grając na koncertach staracie się odtwarzać te zapisy ze studia, czy jednak koncert jest jednak spotkaniem zespołu i trochę zaczynaniem od nowa? Nie, no to się zobaczy na następnych koncertach, które też będą dopiero po wydaniu płyty winylowej. Wiesz co, na pewno nie będziemy tego od nowa pisać, to znaczy będziemy to odtwarzać w sensie kompozycji. Zresztą premiera tego materiału poza jednym utworem odbyła się również w Międzynarodowym Dniu Jazzu w dwójce jeszcze wtedy. Mhm, tak. To był koncert z Symfonii Fabryki Ursus. No i wtedy graliśmy te utwory właściwie w takiej formie, jakie są na płycie, tylko niektóre rzeczy zostały skrócone. Natomiast nie będziemy odtwarzać tę muzykę, oczywiście poza częścią improwizowaną. Te części improwizowane będą kompletnie niezaplanowane. Nie wiem, jakie będą. Natomiast 90% tej muzyki będzie zagrana. To jest taka muzyka trochę symfoniczna. Gramy ją po prostu, kameralna, kameralistyka. Gramy ją od A do Z. Robisz różne rzeczy. To jest w miarę, powiedziałbym, twój stały skład kwintetowy? No, można powiedzieć, że w miarę stały, skoro kwintet nagrał też kawałek płyty Symfonia Fabryki Ursus, a to było już w 2019 roku. Więc można powiedzieć, że to jest w miarę stały skład. Nie jest to skład, który regularnie koncertuje w tym momencie, ale tak, to są ludzie. No z Pawłem Szpurą pracuję już kilkanaście lat. Zbyszkiem Kozerą też trochę się napracowaliśmy. Najkrócej pracowałem z Wojtkiem, to jest nasz pierwszy wspólny projekt. Z Babelą Draskow pracuję już też chyba z 8 lat. Nagraliśmy też płytę w duecie. No tak, Basia mieszka za granicą. Mieszka w Belgii, w Brukseli, a ja też mogę chyba powiedzieć, że produkuję też jeszcze jej płytę solową w tym momencie, bo coraz więcej też produkuję teraz rzeczy. Fajna sprawa, tak swoją drogą. Kolejny kierunek. Właśnie, jakbyś miał mało zajęć, to jeszcze produkujesz. No za mało troszkę, za mało, tak. Szanowni Państwo, no to mamy dla Państwa płyty kwintetu Dominika. Alert. Prosimy pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Można zapoznać się z tą muzyką. Z przyjemnością Państwu je przekażemy. Piękna okładka Kuby Wróblewskiego. Nawiązująca do poprzedniej twojej płyty z Grzegorzem Tarwidem. Dokładnie, apogeum. Mhm, trochę avers revers. Ja bym tak powiedział. Mhm, to ja powiedziałem, ale dziękuję, że się zgodziłeś. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Tak, sięgam do notatek. Coż tutaj mam? Za muzyczne fonosfery, które nie tylko wyznaczają puls i oddają atmosferę spektakli, ale są jednymi z ich bohaterów i scenicznymi partnerami dla aktorów i aktorek. Mhm. Pięknie napisane i to było celne uzasadnienie twojego paszportu polityki. To już kiedy to było? No już ci mówię, w roku 2021. Pierwszym? Tak. Aha, czyli odebrałem w 22. W 21, to wtedy, kiedy grałeś z kwintetem w studiu Lutosławskiego. Tak. Środowisko teatralne przyznało ci paszport. Jak rozumiem, środowisko muzyczne cały czas się zastanawia, kim jest ten Strycharski. Ale mówiąc serio... Nigdy się nie dowiedzą. No nigdy, to jest tajemnica, ale mówiąc serio, teatr jest właściwie twoim głównym miejscem pracy. Co chwilę widzę zapowiedzi spektakli z twoją muzyką. Ostatnie krakowskie premiery, poprawnie jeśli coś mylę, Teatr Łaźnia Nowa, Czerwone i Czarne, Bartosz Szydłowski, Teatr Słowackiego, Magiczna Rana Dorota Masłowska, adaptacja reżyseria Paweł Świątek. Zgadza się. Wszędzie muzyka Dominik Strycharski. Tak, to był krakowski weekend. To był twój weekend w Krakowie. Tak. To nad czym, gdzie i z kim teraz pracujesz? Bo trochę odnoszę wrażenie, że ta aktywność na polu teatralnym jest rodzajem takiej sztafety, której mety nie widać. Wiesz co, no tak się poukładało w moim życiu, ja się tego w ogóle nie spodziewałem te wiele lat temu, kiedy zacząłem się zajmować muzyką, że akurat, a to jest też zresztą taka bardzo ważna, taka uwaga do siebie, no bo właśnie a propos tej kontroli, że wydawało mi się, że będę trochę kimś innym w muzyce, a okazało się, że to teatr mnie ściągnął. To nie jest sztafeta, tylko to jest tak, że widocznie teatr się trochę mnie domaga, pracuję z reżyserami, którzy mnie zapraszają, reżyserkami. To, co będę robił, to chyba nie wiem, czy mogę jeszcze mówić. Wolę nie mówić, dopóki nie mam umów podpisanych, ale w tym roku się odbędą, w tym sezonie jeszcze przynajmniej trzy moje premiery. Rekord pobiłem już teraz od stycznia do marca. Mam nadzieję, że to już się tak nigdy nie nałoży, bo było to 6 premier. Bo w tym jeszcze były Chłopki w reżyserii Tomasza Cymermana w Olsztynie. W tym wszystkim był Dracula reżyserii Kuba Roszkowskiego w Gliwicach, gdzie gram Drakulę na żywo, bo de facto jestem Drakulą, bardzo zapraszam. No tak, tam. Rzeczywiście macie coś wspólnego. Dziękuję, nie wiem, czy to jest komplement, ale słyszę to za każdym razem. No czyli coś w tym jest. Coś w tym jest. I w lutym jeszcze by Café Luna, ale w reżyserii Aliny Moś, to właściwie musical napisałem do znanego tekstu w teatrze miejskim w Radomiu. I jeszcze Wiśniowy Sad w Teatrze Powszechnym w reżyserii Pawła Łysaka. 6. A w zeszłym roku jeszcze Smutna rzeka Michała Zadary w MSN-ie. To był spektakl opowiadający o zatruciu Odry, który zresztą był częścią procesu, który wytoczyła Fundacja Michała Zadary i Barbary Wysockiej Centrala państwu polskiemu. Zatrucie Odry. Właściwie oni się domagali nagrody, którą powinni dostać, ponieważ wskazali winnych i wygrali tę sprawę tydzień temu. Będzie jeszcze odwołanie, ale generalnie wygrali to. Więc to 7 premier od zeszłego roku. Tak się poukładało, powiem szczerze, że to nie jest do końca higieniczne, ale nic na to nie mogę poradzić, bo to jest moje życie, moja praca. Kocham tę pracę. Zawsze jak pytany o tą pracę w teatrze, dlaczego to robię, czy to ma sens, bo przecież wiele osób nie lubi teatru i w ogóle to jest męczące i reżyserzy są zwariowani i to jest ciężka praca. Ja po prostu tą pracę rozumiem, bo ja kocham też aktorów i aktorki. Kocham tekst, mimo że nie lubię czytać tekstów, to lubię ich słuchać. Lubię w teatrze multidyscyplinarność i to, że teatr jest o czymś więcej niż tylko muzyka, chociaż kocham muzykę najbardziej, ale teatr często się zajmuje tematami, które no, są jednoznacznie istotne, bo muzyka może, wiesz, możesz mieć tytuł utworu, możesz mieć nawet tekst piosenki, ale jednak piosenka nie będzie nigdy tak bezpośrednim komentarzem, nie zawsze będzie, jak spektakl teatralny, który często się zajmuje bardzo konkretnymi problemami. Czasami to jest przestrzelone, to jest już zupełnie inna sprawa. Ale multidyscyplinarność to jest w ogóle moja obsesja od bardzo dawna i umieszczenie muzyki w kontekście teatru, aktorów, aktorek, scenografii, kostiumu, bo tu wiesz, mówimy o wszystkim. Światło, narracja w ogóle, cała konstrukcja, architektura tego spektaklu. To jest fascynujące. I po drugie, w teatrze mogę robić z dźwiękiem rzeczy, których nie robię nigdzie indziej. Nawet w muzyce współczesnej rzadko mam szansę robić takie rzeczy z dźwiękiem, które robię w teatrze. Poza tym też pamiętajmy, że no, w przypadku koncertów często są to wydarzenia jednorazowe, no, czasami może dwukrotne, natomiast w teatrze przygotowujesz taką muzykę, przygotowujesz spektakl, później wyjeżdżasz, ale on żyje swoim własnym życiem i jakby mamy kolejny kontekst, który się nakłada w przeszłości. Ciebie już tam nie ma, pewnie jesteś w innym miejscu. No, chyba że gram na żywo. Oczywiście, chyba tak, no, ale w większości jednak jest to muzyka zarejestrowana. Tak. Wcześniej. Także ale ona działa. To później trwa, tak. Właśnie mówię o tym, że ona później wpływa na kolejnych widzów. Ja w tej widzów. Chwili mam w Polsce, mam wrażenie, jakieś 10 tytułów, które są grane. Regularnie. Przynajmniej 10, jak nie więcej. I to znaczy, że tak naprawdę przez te wszystkie lata miałem jakąś olbrzymią liczbę odbiorców tej muzyki mojej, tak naprawdę. Gdybym policzył tych wszystkich odbiorców przez 20 kilka lat teatru, to by się okazało, że to jest milion osób albo więcej. To jest gdzieś tam pocieszające. Mówiłem, że będziemy skakać ruchem konika szachowego, bo mamy kolejną twoją płytę, solową tym razem, tak, Ecstasy. Tak. Apogeum Ecstasy Alert. Tak jest. No to wszystko jest niebezpieczne. O czym jest ta opowieść? Ecstasy to jest płyta solowa, nagrana przez, chcę tylko powiedzieć, Alberta Karcha i wyprodukowana. I dziękuję mu za to, bo zrobił to pięknie. Dominik Strycharski, flecista, to jest bardzo istotne. To jest płyta fletowa z odrobiną elektroniki, ale takiej tylko śladowej, jako kontekst. Druga płyta solowa, pierwsza nazywała się Flauto Dolfi. Wydane obydwie płyty przez Maćka Karłowskiego w Fundacji Słuchaj. Za co mu też dziękuję. Wiesz, to jest opowieść trochę podobna do Alertu, czyli dokładnie o poszukiwaniu ekstazy, a ekstaza to jest dla mnie ten taki stan tworzenia i życia, który, no, który jest po prostu pewnego rodzaju szczęściem, ale nie chciałem napisać na okładce happiness, bo to jest zbyt ogólny temat, zbyt ogólne hasło, natomiast ekstaza jest takim stanem, którego ja uważam w ogóle jako odbiorcy i twórcy szukamy w muzyce, w sztuce, pewnego rodzaju uniesienia, które może prowadzić nas dalej, do czegoś dalej nas naprowadza, no potrzebujemy tego, uważam, że życie bez uniesienia w jakiejkolwiek formie, to może być nawet jedzenie, jest po prostu bardzo ciężkie. Popóra to jest poszukiwanie tej ekstazy, ponieważ nagrywałem ją w dość takim okresie, którym byłem, czułem się raczej przytłoczony i raczej ciemno mi było przed oczami niż jasno. Wybieramy utwór numer 2, Haunting. Thank you. Dominik Strycharski z płyty Ecstasy. Dominik w studiu cały czas. Tak jest, witam Polskiego was. Radia w audycji Samocha. Jesteś już od jakiegoś czasu. Tak. Słuchasz swojej muzyki, bo dawno tej płyty nie słuchałeś, jak znam cię. Nie słucham swojej muzyki w ogóle. Bardzo w ogóle nie słuchasz? Swojej muzyki? Nie. No. Czyli nagrywasz i do widzenia? Tak. Czasami jak komuś pokazuję, to słyszę, ale nie. Sam dla siebie? Mhm. Nie. Na pewnej stronie internetowej napisałeś tak. Jako kompozytor zajmuję się muzyką od 33 lat, a żyję 50. Robię dokładnie to, co powinienem, przynajmniej tak mi się wydaje. Muzyka to ścieżka, muzyka to sposób na uprawianie życia ze wszystkimi wspaniałymi i zarazem trudnymi konsekwencjami. Szybko liczę. 33 lata żyjesz z muzyką. To czym zajmowałeś się przez pierwszych 17? Słuchaniem muzyki. Składaniem klocków Lego, rysowaniem samochodów, bo marzyłem o tym, żeby być projektantem samochodowym, a potem marzyłem, żeby być aktorem. Więc a trochę aktorem jesteś, prawda? Rozmawialiśmy o tym. No, wcześniej. Tak się w sumie stało, że w teatrze jestem trochę performerem, bardziej powiedziałbym. Aktorem to jednak duże słowo, ale tak. No tym Drakulą. Tym Drakulą, a wcześniej też byłem Rapsodem w Bolesławie Śmiałym. A wcześniej jeszcze w kilku innych spektaklach też miałem pewnego rodzaju wejścia, niby aktorskie. Ale, no tak, słuchałem muzyki chyba od 10 roku życia, obsesyjnie. Miałem walkmeny, kolejne. A pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy... Muzyka? Tak, dotarła utwór, płyta, wykonawca i mówisz, o rany, no to właśnie pamiętam. To. Pamiętam. No, pamiętam, że miałem plakat Bonnie M jako 7 czy 8-latek, nie wiem dlaczego, ale pamiętam. Pamiętam z dzieciństwa dwie rzeczy muzyczne, to znaczy po pierwsze pamiętam taką aurę dźwiękową radia, pewnie Dwójki, którego słuchał mój dziadek. I to była taka aura, wiesz, klasycznej muzyki. Jakiś daleki, odległy Beethoven, Mozart, te smyczki takie charakterystyczne z płynące z radia, które dawały mi nastrój, ale był taki utwór, który mnie uruchamiał jako dziecko. I robił mi z głowy, wiesz, zupełnie inny teren. Coś się ze mną działo dziwnego, kiedy ten utwór był grany i to oczywiście śmieszny utwór z dzisiejszej perspektywy. Utwór się nazywa Kisses for Me. Bye bye, bye bye, ta ta. Nie wiem, czy kojarzy ten kawałek. Oczywiście. No, z takim jeszcze dziwną choreografią. No, ale jak miałem 5 lat, czy 6, to ten utwór doprowadzał mnie do szału. I pozytywnie. Z perspektywy lat wiem, że to jest taka pewnego rodzaju harmoniczna kandycja, która na mnie zawsze działała, która zresztą potem się bardzo często pojawia w utworach Beatlesów. Brotherhood of Men. Tak, tak. Dzisiaj chyba tego bym nie mógł słuchać, ale niewinny kawałek kompletnie, ale jako dziecko miałem kompletną jazdę na to. I potem oczywiście Elvis Presley, potem oczywiście Jerry Lee Lewis, czyli rock and roll, potem Roy Orbison. Aha, no i jako nastolatek miałem, dwunastolatek, absolutną obsesję nie The Shadows, tylko The Ventures, instrumentalny utwór, instrumentalny zespół. Nie wiem, czy ty kojarzysz, pewnie kojarzysz tę historię. Były takie dwa instrumentalne zespoły grające rock'n'rolla instrumentalnego. The Shadows występowali, zdaje się, regularnie z Polem Anką, ale te dwa zespoły, The Ventures i The Shadows, ze sobą konkurowały, grały nawet te same utwory, miały te same covery na tapecie. To były takie zespoły, które to byli właściwie wirtuozi rockowi wtedy, na tamte czasy. Grali bardzo sprawnie. I grali świetną muzykę, która nawiązywała też często do muzyki surfowej tak zwanej. A muzyka surfowa się odróżniała tym, że miała charakterystyczną gitarę z takim lekkim delayem, bardzo krótkim, i bardzo taki sprawny i taki bardzo wysoki bas. Ja miałem obsesję tego brzmienia. The Ventures to było coś, co mi uruchomiało totalnie. No i jeszcze płyta Jean-Michel Jarre, Oxygen. Jak miałem 10 lat, jak usłyszałem tę płytę, to... Pięknie, piękne wspomnienia, ale dochodzimy do pewnego dnia, 26 kwietnia, czyli już niebawem. Jedyny koncert, który wstrząśnie Warszawą i nie tylko. Co wtedy się wydarzy? Ależ teraz powiedziałeś tak, że aż się zacząłem tego wszystkiego bać. Zobaczymy na scenie 15 osób, chyba 15 w szczycie tak zwanym. Z tobą łącznie. Ze mną łącznie. Tak, z takie combo, to się nazywa combo hybrydowe, hybrid combo. To dokładnie, proszę państwa, jest tak. Dominik Strycharski and the hybrid combo. Nie ma stop at 50. Dokładnie. No, zobaczymy koncert, który jest pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć podsumowaniem, ale pewnym spełnieniem różnych muzycznych marzeń. I zobaczymy na scenie taki zespół złożony z... Muzykę, może powiem o muzyce. Ta muzyka to jest muzyka przekrojowa, to znaczy tam jest właśnie trochę performatyki, bym powiedział, improwizowanej, którą nie tak często uprawiam, a którą ostatnio chyba uprawiałem z Warsaw Improvisers Orchestra. Będą cytaty muzyczne, będą utwory, które lubię, twórców, których uwielbiam, na przykład być może coś się znajdzie tam. Być może się znajdzie kompletnie mało znany utwór Stevie Wondera, który zaśpiewam, a który znam od nie wiem ilu lat i który też zawsze chciałem zaśpiewać. Pojawią się piosenki z mojej nadchodzącej płyty piosenkowej. Pojawią się utwory Korzyńskiego oczywiście, a do tego pojawią się też raperzy, którzy zaśpiewają swoje utwory do naszej muzyki. I przekrój będzie... No, niczego przykrego sobie nie wyobrażam. Czy to jest tak, że to połączy się skład Akademii Korzyńskiego z septetem Mai Laury? Dokładnie, taki był plan. Mhm. I tak się wydarzy, ale do tego wszystkiego dokładamy jeszcze kilka osób, które... Może ja ten skład wymienię, jeśli pozwolisz. No dobrze, to w takim razie kto się pojawi? Kto się pojawi? Oczywiście poza mną, czyli na wokalu, fletach. Dominik Strycharski. I jakiejś takiej dyrygenturze Dominik Strycharski. Maja Laura Jaryczewska, wokal Arturia. Joanna Haszka-Sokołowska, śpiew. Koza, wokal, czyli rap. Kuba Bryndal, rap. Idziemy dalej. Tymon Kosma, wibrafon. Teo Olter, bębny. Jan Pieniążek, bębny. Kamila Drabek, kontrabas, Tymek Bryndal, gitara basowa, elektryczna. Grzegorz Tarwit, chyba nie wymieniłem jeszcze, fortepian, elektryczny właściwie syntezator. Czy wymieniłem już gitary? Nie. Igor Wiśniewski, gitara elektryczna. I Krzysztof Hadryk, gitara elektryczna. Trąbka, Łukasz Korybalski i saksofon Miłosz Pieczonka. No i bardzo proszę. No i bardzo proszę was. I szczerze mówiąc, nie warto tego przegapić, bo takie duże składy to jest rzadkość właściwie. No, wiesz, to się bardzo trudno organizuje. A jeszcze taki skład, część ludzi ze sobą nigdy nie grała też. Więc myślę, że to będą iskry. Wprawdzie podałem tytuł tego koncertu, ale być może państwo go przeoczyli. Koncert odbędzie się dokładnie w twoje... urodziny. 50. urodziny. 26 kwietnia. Mhm. Ale wiesz, że 27 kwietnia będziesz robił dokładnie te same rzeczy, co 26. Jak to? Jako muzyk? W ogóle. Jako człowiek? Tak. Oczywiście, że tak. Uff. To nie jest żaden koniec. Uff. To jest nowe otwarcie. O, bardzo dobrze. I mam nadzieję, że nadal będziemy rozmawiać o podróży na koncert Electric Light Orchestra i Jeffa Lynne'a. Musimy tam pojechać. To nie wiem jeszcze kiedy, ale... Koncerty zostały już ogłoszone, a my cały czas nie mamy biletów. Nie mamy biletów, a gdzie są koncerty i kiedy idzie? W Wielkiej Brytanii. No są, mówiłem ci to już od dawna, ale jak jesteś zajęty. Co po urodzinowym koncercie? Czym nas zaskoczy? Myślę, że 27 kwietnia będę dochodził do siebie, a mówisz o całym roku następnym. Wiesz co, no tak jak już wspomniałem wcześniej, wyjdzie wyjdzie Korzyński Ultimate w God Records i to będzie na pewno płyta podwójna. A dwa dni temu odbyłem wspaniałą rozmowę. Jeszcze nie chcę mówić oficjalnie, ale mam nowego wydawcę na płytę z piosenkami, która się będzie nazywała Joke Air. I na miliard procent to będzie płyta, która będzie wydana w tym roku. Tę płytę będę, zresztą koncerty z tą muzyką też będzie grał pewnie skład pokrewny Korzyńskiemu, bo to jest po prostu skład, który się sprawdza. Planuję koncerty z kwintetem po wakacjach. Prowadzę teraz rozmowy. Mam nadzieję, że coś się uda. Nie ukrywam, że rynek koncertowy jest dość trudny w Polsce, bo jest opanowany przez pewnego rodzaju festiwale i konkretne osoby. No ja nie mam menadżera, więc i tak mi się nieźle powodzi jak na osobę, która nie ma agenta, booking agency, ale no nie jest łatwo, bo jest gęsto, jest coraz więcej muzyków i też super. To tyle, nie wiem, chyba to wszystko. Ale wyjdą też jeszcze mniejsze rzeczy. Z Kamilem Piotrowiczem, z Starwidem, kolejna epka i z Tomkiem Dąbrowskim między innymi. Wydaliśmy też jeszcze niedawno, widzisz, no z Mają Laurą Jaryczewską wydaliśmy duet Creamy Bar Carola, dosłownie wyszło to cyfrowo dwa tygodnie temu. Dzieje się bardzo dużo z muzyką. No, jeszcze produkujesz nagrania. Dokładnie. Dobrze, koncert 26 kwietnia w warszawskim klubie Pardon Totu o godzinie 20:30 i uwaga, ty jeszcze tego nie wiesz, mamy dwa podwójne zaproszenia dla państwa, jeśli chcieliby państwo grab it, wpaść i uścisnąć Dominika, to zapraszamy. Proszę pisać jacek.chawryluk@polskieradio.pl. To ja mam na zakończenie dla ciebie prezent. Tak. To była moja pierwsza płyta nagrana na kasetę w Stilon Gorzów albo w Wiskort Szczecin, nie pamiętam. Bomba. Nagrana w całości z Trójki. Koniec lata 1981 roku. Gorący czas, a w radiu oni. Okay. Domyślasz się? Chyba się domyślam. Here's the news. Oh yeah. Może być? Może być. Dominik Strycharski, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Odpoczywaj, zbieraj siły na urodziny. Naprawdę są tacy, którzy przeżyli 50. urodziny i mają się dobrze. Zapewniam. Nie, no mają się lepiej. Mhm. Jacek Chawryluk, czyli Samocha, kłaniam się za tydzień w niedzielę wielkanocną. Usłyszymy się nieco później, między 22 a północą.